Yemek sanatkara eğit eğilmiş. Aç albüm. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara eğit değildir. Açayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayı değildir. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programından herkese merhaba. İki haftada bir perşembe günleri olduğu gibi bu haftada 100. yaşında Haldun Taner'i konuşmayı sürdürüyoruz. Ve bu akşamın konuğu Orhan Alkaya. Hoş geldin Orhan. Merhaba Eraslan. Orhan merhaba. Alkaya merhaba. Orhan Alkaya hakkında şunları en özet halinde söyleyecek olursak, çünkü çok iş yapıyor. Şehir tiyatro sanatçısı, yönetmen, oyuncu, yazar ve aktivist diyebiliriz rahatlıkla galiba. Şair birden başlasın. Şairin arkasına hepsi dizilebilir. Pekala. Evet, öncelikli olarak şair Orhan Alkaya ile birlikteyiz. Bu anlamda bütün bu disiplinlerin, bileşenlerin bir araya gelmesi ve senin konuk olman çok işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü Haldun Taner'in kimliğine de baktığımızda aynı şekilde tiyatrocu, tiyatro yazarı, oyun yazarı, öykücü ve gazeteci kimlikleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar ilk etapta bir avazda söylenebilecek şeyler. Kuşkusuz bunun yanında çok fazla özelliği var. Önce bu kimlikle başlayalım. Bu kimlik üstüne birkaç söz edelim Orhan. Çünkü bunları bünyesinde bir araya getiriyor olması önemli diye düşünüyorum. Bir aydın figürü anlamında. Haldun Taner için söyleyebileceğim ilk şey ne kadar çok şey bildiği. Bilmek bizim kültürümüzde malumat furuş diye bir kavram vardır. Çok şey bilen ama çok şey sadece çok şey bilen anlamına gelir. Haldun Taner de bu bir rafinman edinmiştir. O muhteşem bilgi ihtiyaç anında kendini ifade edecek şekilde ortaya çıkar. Hayranlık duyduğum, hayret ettiğim en önemli yanı bu. O çok geniş spektrumlu muazzam bilgi hazinesi ve bu bilgi hazinesinin süzülüp demlenmiş hali, ki ne mutlu kitaplarıyla artık hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacak bir biçimde bizim için var. Haldun Taner esansını ben de en fazla temsil eden kitap Ölür ise Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil, Yunus Emre'nin şiirinden aldığı o kitap başlığı. Bir portreler kitabıdır, bir hatırlamalar kitabıdır. Orada bir Sakallı Celal portresi vardır. Galatasaray Liseli Haldun Taner malum işte Sakallı Celal'de bu ekolden. Sakallı Celal'in hiç yazılı hiçbir şeyi yok. Ama o da bir derya. Bir bilgi ve espri deryası. İşte Sakallı Celal portresini okuduğunuzda Haldun Taner'i bence daha iyi yerli yerine oturtabilirsiniz diye düşünürüm hep. Sakallı Celal'in kitaplısı diyelim. Her şeyle ilgilenen, başta kendisi olmak üzere her şeyle dalga geçebilen, dalga geçtiği her şeyi ciddiye alan, ciddiye aldığı her şeyi derinine analiz eden, çok keskin, çok incelikli gözlemleri mükemmele zorlayan bir üslupla ifade eden. Neredeyse bugün özlediğimiz bir insan. Yani ah dediğimiz bir insan. Evet, bu tanımdan da aslında gerçek bir entelektüel kimlikten söz edebiliriz. Bu rafine etme durumuna baktığımızda yani literatür paralamadan da derdini kendi sözcükleriyle anlatan bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ki bunun en büyük karşılığı da zaten oyunlarında karşımıza çıkıyor. Deniz derya meseleler anlatıyor. Şeyi söylemek isterim. Mesela real politikayla çok fazla haşır neşir olmadı Haldun Taner. Politikaya daha yukarıdan bir yerden baktı ama mesela 60 ihtilalinin arkasından gelen o üniversitedeki tasfiye 147'ler miydi? İşte o üniversite öğretim üyelerinin tasfiyesi. Hemen akabinde bir Dostoyevski hikayesinden, Timsah hikayesinden bir radyo oyunu yapıyor. Ve bu radyo oyununu darbenin sesi olan İstanbul Radyosu'nda radyo oyunu olarak sahneliyor. İşte Zeki Alas, Yemetin Akpınar falan onların da seslendirdiği bir kadroyla. Sonra fark ediyorlar ve bir daha hiçbir zaman seslendirilmiyor Timsah. Dolayısıyla real politikaya müdahalesi de var ama o incelikli, zarif entelektüel kimliğinin kendini ifade ettiği bir biçimde var. Yani bildiği şeyi yaparak politikayla ilgileniyor. Bildiği şeyi çok iyi yaparak. Evet, bu da... Mesela ilk oyunu enteresan bir hikaye, oradan başlayalım mı? İster misin? Evet, lütfen. Lüzumsuz Adam. Lüzumsuz Adam, evet. 49'da yazıyor galiba ama 1953'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, bizim tiyatroda sahnelenecek. Dönemin valisinin müdahalesiyle, dönemin valisi de meşhur mini mini valimiz Fahrettin Kerim Gökay. Demokrat Parti'nin işte sıkı bağlı vali ve belediye reislerinden. Onun müdahalesiyle provadan kaldırılıyor oyun. İntendant da o dönemde sanat yönetmeni değil de baş rejisör, o dönem ya da direktör ünvan. Max Meinecke. Meinecke'nin yeni geldiği, hı hı, 53 yılı. Şöyle diyor Haldun Taner: hiçbir oyunu oynanmadan meşhur olmuş tek oyun yazarıyım. Gerçekten kıyamet kopuyor. Mesela o oyun gene Haldun Taner'in real politikaya, makro politiğe bakışını çok iyi ifade eden bir oyun. Bir öğretim üyesi muhalif partiden seçime girmek üzere teklif alıyor. Onun işte doçenti şiddetle karşı çıkıyor. Müthiş bir politik ahlak temsilcisi olarak görüyoruz o doçenti. Ama karısı, ailesi işte politikaya girmesini istiyor. Sonra da kararını veriyor, politikaya giriyor. Kazanıyor, parti de kazanıyor. O muhalif parti iktidar partisine dönüşüyor. Ailede yozlaşmalar başlıyor. Aile iktidarın nimetlerinden yararlanmaya başlıyor. Dört perde böylece gidiyor. Yani giderek bir çaresizlik bataklığına doğru gidiyor o öğretim üyesi. Ama sonunda anlıyoruz ki, şimdi burada geleceğimiz iki şey var çok önemli. O dört perdeden sonra anlıyoruz ki aslında bütün tezgah doçent. Doçent onun muhalefet partisinden girmemesi için iktidar partisinden para almış. O zamanın iktidar partisinden. Aslında derin ahlaksızlığı temsil eden, ahlakı temsil ettiğini zannettiğimiz figür. Bu sonunda ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bir kurmacanın ürünü. Her şey bir kurmaca. Aslında hiçbir zaman o dört perde gerçekleşmiyor. Onları o profesör düşünüyor sadece. Biz onun düşündüklerini görüyoruz. Ve sonunda anlıyoruz ki zaten her şey bir tezgah. Çok büyük bir tezgah. Şimdi politikaya böyle bir bakışı var. Yani real politiği kirli bulan, ondan uzak durmayı tercih eden ama eleştirel bir uzaklıkta durmayı tercih eden bir yanı var. Bir de tabii Haldun Taner yazarlığındaki o deneyici, üslubu zorlayan, anlatı kalıplarını zorlayan, yeni ifade biçimleri arayan, araştıran bir yanı var. Şimdi bahsedeceğiz. Evet, bu anlamda da devrimci zaten. İlk oyunundan koyuyor ortaya, evet, kendini. Yani seyirci bir yanılsama tiyatrosu içinde bir hikaye seyrettiğini zannederken aslında onların hiçbir zaman olmadığını, onların hep bir düşünce balonu olduğunu anlıyor sonunda. Ve oradan da bir sonuca ulaşıyor. Son derece cesur, yenilikçi bir üslup. O dönemi işte Ayşegül Yüksel'i hem sevgiyle anayım hem onun kategorizasyonunu yineleyeyim. Yanılsamacı döneminin oyunu olarak alır Ayşegül. Ama bir bakıma da ta şeye ay ışığında şamataya uzanan üslubunun da ipuçları vardır burada. Evet. Bunun sanırım o daha ayıp etmeyecek olursam daha olgunlaşmış hali Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'ndadır diyebiliriz belki. Senin de çok hakim olduğun bir metin. Çünkü şehir tiyatrosunda sahneye koymuştun ve gerçekten tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bence olağanüstü bir eserdi. Program jingle'ımızda zaten oradan bir bölüm. Hep iki haftada bir onu yayınlıyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'na gelelim. Bir kere hem bu demin söylediğin yanılsamacı tiyatrodan başlayıp başka bir yere doğru... Göstermeci döneminin en olgun... Gidelim. Hem de sen neden bunu yapmak istedin? Nasıl bir hazineyle karşı karşıya? Yani bana göre ben daha önce yapılmış tek Türk tiyatrosunun en iyi oyunları konulu bir geniş bir ankette verdiğim görüşümdür. Yani Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en iyi oyunudur. Dünya tiyatrosunda da eşine ender rastlanacak bir oyundur. Çünkü işte anlattığı dönem Güllü Agop'un imtiyaz alıp İstanbul'da Salon Ferme dedikleri işte tekstili, üç boyutlu, dekorlu, suflörlü diyorlar hatta o dönem. Oyun oynama hakkını sadece kendinde bulundurdu. Dolayısıyla Agop'la anlaşamayan herkesin işsiz kaldığı bir dönem. Bir grup kalkıyorlar, Fasulye Cihan, Holas Efendi falan bir grup. Buraya kadarı gerçek. Melek Saat Bahçesi'ne de prova etmekteler. Akşam da oyun oynayacaklar. Yoksul bir grup. Yani çaycının parasını ödeyemiyorlar. O durumdalar. Ahmet Vefik Paşa. Yani çok önemli bir tiyatro figürü Osmanlı'nın. Vali o sırada. Bursa valisi. Ahmet Vefik Paşa el atıyor. Şimdi bunların çoğu Ahmet Fehim ve İsmail dışında, küçük İsmail dışında kalanlar Ermeni tiyatrocular. Ermeni aksanı kullanıyorlar. Ama Ahmet Vefik Paşa el attıktan sonra Bursa Osmanlı tiyatrosunu kuruyor bunlarla beraber, bu ekiple beraber. Olayda Molière'in George Landin'ini oynayacaklar. Rum'daki Fener'deki Rum çevrelerini adapte ediyor. Şimdi Ermeni oyuncular Rum aksanı kullanacaklar. Üçüncü perde Çırpıcı Çayırı. İsmail'in kumpanyası artık Türklere hitap ediyorlar. Şimdi muazzam bir kere işin başında muazzam bir çıta koyuyor. Evet ve katman üstüne katman yani. Anlattığı hikaye Türk tiyatro tarihinin maalesef çok zayıf yazılmış bir tarihtir. Yani Sevengili ve onu izleyen Metin Andı yazdıklarını bırakırsak hiçbir şey kalmaz geriye. Evet. Türk tiyatro tarihinin de çok önemli bir ders metni gibi. Yani Osmanlı'dan gelen tiyatro tarihini. En çok ıskalanan bu tarafı galiba. Orada enteresan bir şey yapıyor mesela. İsmail Efendi, küçük İsmail, çok ileri yaşlarında bir röportaj yapıyor bir eczacıyla İzmir'de o dönem. Bir arada diyor işte Fasulye Cihanlar'la çalıştım. Halbuki bu pek kanıtlanması zor bir şey. Böyle bir şey büyük ihtimalle yok ama Haldun Taner bunu yakalıyor. Neyi yakalıyor? Bir üslubu daha. Yani Ermeni tiyatrosu üslubunu, adaptasyon tiyatrosu üslubunu Vefik Paşa'yla ve İsmail'le orta oyunu üslubunu Tuluat Tiyatrosu ufkunda. Şimdi muazzam, dahiyane bir buluş bu. Bu oyuna bir kere hayranlıktan girdim ben. Yani en sevdiğim Türk tiyatrosunun en sevdiğim metnini sahneye koymak istedim. Evet. Kararı vermek üzereydim ama tabii Fasulye Cihan'ı kim oynayacak çok önemli çünkü büyük bir marka oynamış. Evet. Münir Özkul. Savaş'ı aradım. Yokluğu hep kalıcı bir yara olan bir şey. Her gün anıyorum. Savaş Dinçeli. İşte, bir yerde buluştuk, dedim ki gel ilk viskiler benden, sana bir şey soracağım. Geldi, biz viskilerimizi söyledik. Sana göre dedim Münir abinin üzerine Thomas Fasulye Cihan oynamaya kim cesaret eder? Şöyle bir 3 saniye kadar durdu, güldü, ne zaman başlıyoruz dedi. Çok güzel. Çok güzel. Sonra işte müzikal yapmaya karar verdik. Şarkı sözlerini Savaş'la beraber yazdık. Bir şarkı hariç. Onu da sonda anlatayım ve çalalım da. İkimizin de Haldun Taner dünyasına vakıf olma gibi bir avantajımız vardı. Yani bunu yaparken o şarkı sözlerini insert etmedik. Haldun Taner dünyasının içinden çıkarttık. Melih Kibar'la çalıştık. Melih'le harikulade bir çalışma yaptık. Yani üçlü bir şey gibiydik. Yaratma çetesi olmuştuk bir ara. Çok hızlı çözdüğümüz şarkılar oldu. Bizi çok uzun uğraştıran şarkılar oldu. Ama sonunda işte evet, Haldun Taner'in büyüklüğüyle onun altında kalmayacak, yani onun altında ezilmeyecek bir iş çıktı ortaya ve bir önermemiz de oldu. Müzikal önermemiz de oldu Sersem Koca'nın Kurnaz Karası'nda. Evet, hala yani Savaş Hoca'nın o Fasulye Çiğ'in tiradını dinlememeye özen gösteriyorum. Çünkü çok zorlanıyorum dinlenirken. Süremiz çok az kaldı ama buradan birkaç cümlede istersen Ayışında Şamata'ya geçelim. Oradan programı bağlayalım. Moda'da Çalışkur apartmanında oturanların gündelik hayatlarıdır anlatılan. Ki Haldun Taner bunu çok çok iyi başarır. Yani sıradan insanın hayatına, o ilk dönem oyunlarında mesela Fazilet Eczanesi gibi bir doruk noktası vardır. Önemli olan şu. Birinci perde biter. Seyircilerin arasında oturan iki oyuncu, bir kız bir oğlan, İtiraz ederler. Hikayeye, karakterlere, karakterlerin daha çok o Türkiye'de siyasi hareketlerin, gençlik hareketlerinin çok yükseldiği bir dönem. 1977 yılında Zihni Küçümen Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda yaptı ilk kez bu oyunu. Bir hikayeden, Ayışında Çalışkur hikayesinden uyarlamadır, oyunlaştırmadır daha doğrusu. Kendi hikayesinden Haldun Bey'in. İkinci perde aynı oyun. O eleştirilerin eşliğinde başka türlü oynanır. Bu interaktif. Ve düşün, daha Alain René Melo'yu çekmemiş. Yepyeni bir önerme yapıyor tiyatroya. Doğrudan doğruya bilinç müdahalesi, eleştirel müdahaleyle. Eleştirel müdahaleyi değerlendirerek aynı oyunu karakterler başka türlü oynuyorlar. İyi gösterilen karakter çıkarcı, sempatik gösterilen adam sömürücü. Bir anda bir hikayenin iki ayrı anlatımı, interaktif tiyatronun belki de ilk örneği. Şimdi bu da Haldun Taner'in ne kadar uçları yokladığını gösteren bir durum. Sersem Koca ile ilgili bir şey anlatayım. Bunu aslında her fırsatta anlatıyorum. Oyun yazarı tiyatronun neresinde? Münir abiyle beraber Bizim Tiyatro'yu kuruyorlar, LCC'deler. LCC'nin de hocası Muhsin Bey atıldıktan sonra 66'da şehir tiyatrosundan LCC Dil ve Mankenlik Okulu'nu da bir tiyatro bölümü kuruyorlar. Asıl kurucular Beklen Algan ve Ayla Algan. Muhsin Ertuğrul hocalardan, Haldun Taner hocalardan. 1969'da ilk oyun. LCC'de prova yapılıyor. Çetin İpekkaya yönetmen. Sonlara doğru artık oyunun çıkmasına az kalmış. Münir abi küsüyor. Ben oynamıyorum diyor. Fasulye Cihan. Neden? Bu oyunun başrolü Fasulye Cihan diyor Münir abi. Ama sen son sözleri Vefik Paşa'ya söyletiyorsun. Oynamıyorum diyor. Haldun Bey siz devam edin diyor. Çünkü provaların içinde Haldun Bey. Siz devam edin, beni bekleyin diyor ama. Yani devam edin diyor. Böyle 4 saat kadar sonra kare kağıtlara yazılmış bir tiratla geliyor. Al Münir diyor. Son sözler senin. İşte Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en büyük tiradı. Zaten aktör dediğin nedir ki böyle yazılıyor. Yazarın ekibinin içinde olmasının bir sonucu bu. Bütün büyük yazarlar bakın. Yani Shakespeare, Molière, Brecht, ilk akla gelenler. Hepsinin tiyatrosu var. Haldun Taner'in de Deve Kuşu Kabare kurucusu. Tef Kabare Ahmet Gülhan'la beraber kurucusu. Bizim Tiyatro Münir Özkul'la beraber kurucusu. Doğrudan tiyatro aksiyonun içinde bir oyun yazarı ve bence çok büyük bir oyun yazarı olmasının en önemli püf noktaları arasında bu da var. Evet. Gelelim Asude'ye. Kısaca şu, 99 senesinde yaptım ben bu oyunu. 99-2000 milenyuma giriyoruz. Annemin kanser olduğu ve sonunun, ufkunun göründüğü, kızımın doğduğu sene. Ve şöyle bir ikilem arasında kaldım. Kızım yurt dışında ilk yılbaşısı, annem İstanbul'da son yılbaşısı. Bu ikilem içindeyken asude bir vakta, asude kızımın adı bu arada, asude bir vakta nasip oldu değil harap ömrüm. Ayrılık yaradır, kavuşmak bin kere ölüm diye başlayan o şarkı çıktı. Dedim ki ben bunu bir yere yerleştireceğim. Savaş, yani hep ikimiz yazdık ama bunu bir yere yerleştireceğim. Melih hayatında hiç Alaturka yapmamış. Melih hayatının ilk Alaturka bestesini yaptı. Ve oyunda gerçekten o şeyin, Fasulye Cihan'ın son kez sahneye çıkmak üzere Vefik Paşa ile beraber geldiği sahnede hazırlık bölümüne seyircileri oyalamak üzere bir hanendenin çıkıp söylediği şarkı olarak girdi. Tam da yerli yerini buldu. Beraber dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Katılımın için çok çok teşekkür ediyorum Orhan. Gerçekten muazzam bir söyleşiydi. Ben çok teşekkür ederim. Haldun Tener'in anıldığı her gün Türkiye daha iyi bir ülke olacak. Kuşkusuz. Şimdi Asude'ye kulak verelim. Tarafkara eğitir. Aç albüm. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hain değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İstersiz sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara eğitir. Açayıp oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayı değildir.